लफ्जों के हसीन धागों में कहीं पिरो रहा हूँ कब से मैं हुजूर। कोशिशें जरा है निगाहों की तुझे देखने की हो खता जरूर। दीवानगी कहूँ से या है मेरा फितूर। कोई हूँ जैसे तू, कोई हूँ जैसे तू। भीगे मौसम की भीगी सुबह का कैसे दूर तुझसे मैं रहूं। जो सुन ले मेरी इनमें तेरा ही जिक्र है। खामोशियां जो सुन ले मेरी इनमें तेरा ही जिक्र है। ख्वाबों में जो तू देखे मेरे तुझसे ही होता इश्क है। उल्फत कहो इसे मेरी ना कहो है मेरा कसूर। कोई हूँ जैसे तू, कोई हूँ जैसे तू। भीगे मौसम की भीगी सुबह का